Los dol dan lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih nanti tau tuh kore tenan ke Eli ngoyen mantan nato no kabarmu tanda nanging kangen keringet bareng awamu paket data nih yang nanti tak